گلهای صحرائی، برنامه شماره 40. تو از کنارم چو بوی گل می گریزی، تا از کنارم چو بوی گل می گریزی، با من و دلم چون شب و سحر در ستیزی. شبم نگر بی فروغ مهت بس سیاه است، بیا ببین که یاد روی تو به آشیانم به آسمان دل روشن افزا همچون ماه است. Thank you. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. صدای خانم الهه شنیدی داغستانی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی تنظیم و هارمونیزه شده است. ترانه از کاوه، پیانوی آقای روحانی، گوینده روشنک. گلهای سر